Sziasztok, ez a VB Rádió, nem tudom, hányadik adás lehet, de igazából azt leszarjuk. Nem, képzavarom van, azt hittem, hogy az égéstérben vagyok, és ott szokott számítani, hogy hányadik adás, de mi a adások számolásával már csak úgy vagyunk, mint a nőgyógyász Apinával. Valahogy ez jó, ez a kedvenc hasonlatom. Hallatszom egyébként? Nem tudom. Hát és most a telefonom az hallatszik, mert most megint most hív valaki. Tehát ezt tőle beszarok körülbelül, de mindegy. Na szóval én látom, hogy a hurka agyában forognak a kerekek, mert ilyen elavult mechanikus agya van neki, hogy, és azon gondolkozik, hogy nekem vajon minden napom ilyen-e, mint ma, mert ma eddig 63-an kerestek személyesen, és 800-an telefonon. Ez kicsit hasonlít arra az ügyre, amikor egyébként, ami Olá Viviennel történt, mármint a költői túlzást tekintve, ugyanis Olá Vivien kiírta a Facebookra azt, hogy amikor a Cutler buli volt, hogy ma 14-szer megbaszott a Béla, és 40 orgazmusom volt, és megszámolhatatlan szellemi fogyatékos gondolta azt, hogy ez egy komoly dolog, és ő ezt tényleg kiírta. Felkerült még a napiszarra is, hogy valamelyik ilyen szennyportára, ahol magukat nagyon okosnak képzelő és szellemi fölényben képzelő büdös gyökerek kezdték el köpködni őt is, meg a Bélát is. Nekem a legjobban azt tetszett, hogy a Olá Viviennek nincs is melle, az ott volt, az egy komoly érv. És mondom, megszámálhatatlan a fogyatékos közül nem nagyon soknak jutott eszébe, illetve a fogyatékosok közül senkinek nem jutott eszébe, hogy ennek valami oka van, hogy a Cutler buli alkalmával egy ilyen dolog kiderült a fellebben, csak a fájtlat, hogy mi történt. Az, hogy valami rohadt geci bejelentkezett a Vivien nevében, és ez nem így volt, Ez úgy nem, volt, hogy nem. A Vivien bejelentkezve maradt az én gépemen, mert az én gépemen Facebookozott, és ezt én írtam ki. Ez konkrétan úgy történt, hogy arra járt a Béla, mondom, te bejelentkezve maradt a Vivi a Facebookjával az én gépemen, mármint a laptopomon, mondom, mit írjak ki? És azt mondta a Béla, hogy a Béla 14-szer megbaszott, és 40 orgazmusom volt, és én szó szerint leírtam. És ebből lett egy ilyen kis magyar internetes pöcegödör botrány a fogyatékosok között, akinek ennyi humorérzéke nincs, hogyha valaki ilyet kiír. Tehát egy emberről nem lehet azért feltételezni normálisan, hogy ennyire ordinári lenne, hanem egy kicsit gondolkoznánk, akkor itt valami poén van a háttérben, nyilván főleg a Cutler buli napján. De hát ugye ezek a dolgok bonyolultak egyeseknek. Vigyázzatok, hogy mit írtok ki a Facebookra. A legjobb, ha azt írjátok ki, hogy éppen a törlöm magam a Facebookról gombot keresem, segítsen valaki, vagy ilyesmi. De az a lényeg, hogy nem kell ezeket a dolgokat annyira véresen komolyan venni, meg nem árt mindig gondolkozni. Tehát ha valamit hallunk, akkor nem árt gondolkozni, hogy ezt a valakit ismerjük esetleg, vagy nem ismerjük, de vajon éppen ez a dolog, azt mi rendes kontextusban látjuk-e egyáltalán, vagy pedig valami van a háttérben. Szóval ott tartottam, hogy a hurka azon gondolkozik valószínűleg, hogy nekem minden napom ilyen-e. És annyira nem gondolkozok egyébként, mert párszor már találkoztunk. Igen, és de, minden, de mindig, ezt akartam sugallni, hogy te mindig így jársz, és nem minden napom ilyen, csak az, amikor a hurka jön. Ez a lényeg. Tényleg? Ja. Persze. Hát ma úgy csörgött a telefonom, hogy nem az, hogy beszélek valakivel, csörög a telefon, hanem csörög harmadszor is, tehát hárman hívtak egyszerre, és ugye a harmadikat már nem tudod vállalkoztatásra tenni, és ahogy leteszem, már csörögött megint, mert már akkor megjött ez, már volt nálam a Skander Peti, volt nálam a Robogó Szervizes Zoli, közben így kellett terelgetnem valakit a teremben, mert volt egy ilyen eléggé elvetemült tagunk, aki szuperszetben kardioedzést csinált a súlyzós edzéssel együtt, mert ő fogyni akar, és akkor tartottam egy gyors 5 perces felvilágosítást, aminek a nagy lényeg az volt, hogy nem gazdasági érdekből mondom, nem ártana megvenni a sárga kapszulát, amit ajándékban nem tudok adni, mert nem én vagyok a gyártója, és nem az én pénzem áll benne. Na mindegy, ezek után, miután ilyen szolidan felvezettük ezt a dolgot, valami egy hónap elteltével, aztán nekiállunk a BB Rádiónak. A BB Rádiónak. Na, úgyhogy ez a BB Rádió. Most azt mondjuk, hogy ez ilyen újévi szünet volt, nem az, hogy nem értünk rá, meg lustafaszok vagyunk, meg ilyenek. Igen, ez olyan, mint az heti hetesben a nyári szünet. Persze, csak nálunk télen van. Igen. Mondjuk a heti hetesben se értem, hogy miért van nyári szünet egyébként. Ezt már valaki megmagyarázhatná, azon kívül, hogy csökken a nézettség valamennyire nyáron, és mucigoskodnak, hogy kifizessék. De ez lehet az egyik, a másik az, hogy esetleg nincsenek hírek. amiről lehetne beszélni, vagy beszéltetni őket, vagy nincs annyi. Na, egyébként nem valóban nem voltak hírek, engem már idegesített, hogy a címlapon állandóan bodybuilder gym-es hírek vannak, mert ugye a bodybuilder gym-ben mindig volt valami, csak nem voltak hírek is. Hát, ha nincsenek a címlapon hírek, az azt jelenti, hogy a hurka nem talál hírt. Ami pedig durva, hurkára rímel a durka, de igazából az is rímel a hurkára, hogy durva. Csak az szarul rímel rá. Szóval, ha már a hurka nem talál híreket, akkor valami baj van. Akkor vagy globálisan megszűnt az internet az egész világon, vagy pedig nincsenek hírek. Nem tudom, lehet a testépítés világában is karácsonyoznak, basznak edzeni. Hát ez van. De hát nincsenek versenyek, ugye? Senki nem készül sehova, legközelebb márciusban lesz verseny. Ugye decemberben mi a szarról írjunk. Igen, mert ugye készülne meg januárban. A happy életesnél ez pont fordítva van, mert ugye így világszinten általában nyáron szokott kevesebb hír lenni. Akkor van az uborka szezon, nem véletlenül nevezik uborka szezonnak egyébként. Miért? Mert akkor terem az uborka? Aha. Nyáron terem az uborka? Hát nem. Hát én nem tudom. Nem értek ezekhez az agrár dolgokhoz. Annyira én sem, de ezt azért illik tudni. Na, dolgozzunk valamit. Nálunk ez télen van. Eltelt 42 perc, és csak hülyeségről beszéltünk. Mi ez? Kezdjük balról. Kezdjük de nem, balról, balról kezdjük. Ez igen. Bal, igen, ez most mi? Itt látok egy ilyen ordas nagy parasztot a képen. Most miért bántott szegény Dennis James-t? Hát, mert ismerem személyesen azért. Majdnem elvette feleségül a nem tudom kicsoda. A Pokémonit. Pokémonit elvette feleségül. Az. Ő a hős, aki elvette a Pokémonit feleségül, és benn volt vele a tévében, hogy ő majd elveszi a Pokémonit feleségül, és elfelejtették közölni a tévében azt, hogy neki közben van egy felesége, aki előtt lebukott az én közreműködésemben, de nem szándékosan egyébként, csak valamit e-maileztünk, és én valamit írtam, és akkor valamit meglátott a felesége, és akkor még ő volt rám megsértődve. Holott én honnan a picsából tudtam volna, legyen feleség, ennyi a Dennis James story. Aki ezt úgy talán meg akarta kúrni az én barátnőmet egyébként, de nem sikerült neki. Rendes csáv ez a Dennis, de most új barátokat gyűjtött helyetted, hogy te már annyira nem hallgatkodsz vele. Van itt neki például Tony Freeman és Marcus Haley, ha igaz, akiket ő együtt fog készíteni az Arnold Classicra. Hogy nekünk legyen valami, amiről beszélhetünk, mert hogy Dennis eddig nem guruskodott egyáltalán, illetve azt ugye tudjuk, hogy Dennis Wolfnak, akivel egyébként barátok, a felkészülésével bele szokott pofázni, de nem guruként, hanem csak úgy barátilag. Oda megy hozzá, megnéző, milyen formában van, kioszt egy-két jó tanácsot. Ez lehet ezért van, mert beszélnek németül mind a ketten. Elképzelhető, mert hogy ugye németek. Más nem tudok elképzelni. Hát meg csúnyák, mondjuk egyikük egy kicsit feketébb. Hát az, én, nem között én a hogy mondjam, a Dennis Wolf az nem egy szép ember egyébként, azt nem, már az párszor emlegettük. De viszont nem láttam még ilyen dagadt kancigány formában, ilyen rózsaszín meg lila ingekben mászkálni, ilyen kis bongyorkás kopaszodó hajjal. Tehát, de Dennis James-et igen, tehát az igen, igen. Ha illúzió rombolást akarsz a testépítéssel kapcsolatban, hogy mi a valóság, akkor Dennis James 2003-2004-es off-szezon formáját kell megnézni, amikor ki van öltözve csinibe. Na, akkor fog elmenni. De akkor versenyen viszont legalább jól nézett ki. Lehet, lehet. Az ez pont, már pont azért volt nagy a kontraszt. Na, erről mondjuk még valamit, vagy lépjünk egy hát, jobbra. Hát, kíváncsi leszek egyébként, hogy mit fog tudni csinálni velük. És ami még érdemes elmondani, ez ugyan már nem Dennis James, viszont ugyanúgy a guru választása tavaszra, hogy Evan, illetve hát Evannek nem a tavaszra, de mindegy. Evan Kriszeszítóval fog készülni, aki most megint felkapott guru lett, a francia igen. Érti. Most olvasom az egyik könyvét. Igen? Ja. Erről nem tudtam, miről szól. Ha van neki könyve. Oké, de mi valami testépítés, szakbarbár téma, vagy valami... Harley Davidsonok fejlesztése 1924-től. Nem, egyébként vicceltem. Nem, mert persze egy testépítő könyve van, diétás. Ja, nem vagyok meg. Mindegyik testépítő guru könyvében ugyanaz van egyébként, de én elolvasom mindet. Hát, hogyha valaki máshogy írja. Nem, nem is az. Igazából jók ezek, csak nem új, de frissítés a tudás anyja, vagy tudás anyja a... Az ismétlő? Lenin. Lenin az mondta. Lenin az azt mondta, hogy ismételni, vagy tanulni. Azt mondta, hogy tanulni. Ja. Mindig tanulunk, minden nap egy tanulás, azt tudnotok kell, nem az a tanulás, amikor iskolába vagy, és ott benyalod a fasságot, amit egy olyan sülgyökér tanár ad elő, aki az életbe semmire nem vitte, és nem vették föl egy normális szakra, ezért elment tanárnak. Tehát nem ez a tanulás, és az ilyenek által megírt tankönyveket, így, mint a verset, így bemagolod kívülről, és nem érted, nem ez a tanulás, hanem az a tanulás, hogy egyszerűen nyitott vagy, odafigyelsz, és mennek be az információk a fejedre, én egy fajta információ vámpír vagyok, bár vannak kifejezetten olyan dolgok, amelyeket élből elutasítok, tehát a brit tudósok vonal, az nekem így nem nagyon jön be. Ja, de az nem információ, az kamu. Hát igen, azt igen. Brit sokan nem tudják, kitalálják. Sokan nem tudják, hogy vannak, és a mi kvázi szakmánkban is van egy csomó fasság, ilyen tanulmány, olyan tanulmány, ilyen tudósok végeztek kísérleteket a saját végbelükön nagy néger Brannerrel, legalábbis ez lenne az ideális, ha ezt csinálnák. Szóval ezek pénzért készített tudományos lófaszok számunkra teljesen értelmezhetetlen és értelmetlen körülmények között végzett olyan kísérletek, amik semmivel nem viszik előre az életünket. Bár úgy tudom, hogy hozzá ne jutnak információk a Facebookról, úgy tudom, hogy van valami marha a Facebookon, aki a Scientific Journal, nem tudom melyik számában, ez és ez a tanulmány jelent meg, hogy két egérsejtet összehasonlítva, az egyik egérsejt protein szintézise 0,0139,4%-kal növekedett, akkor, amikor aminosav pótlást kapott 24 fokban napfényben. Na, és okay, szélcsendben. Várjunk, mit csinál ezzel a nyomorék embered a Facebookon? Nem tudom, ezeket írkálja ki, és akkor most azt hiszi, hogy ez valakinek valamit ér. Holott az emberek mire kíváncsiak? Mit szedjek, bazd meg, hogy nagy legyen a pajszer? Erre kíváncsi mindenki. Na, ez a két véglet, amivel én nem foglalkozom igazából. A középutat próbálom megtalálni. Na, menjünk tovább. Dennis James-et szarjuk le, jó? Jó. Krisztusítót is leszarjuk, akkor végül is. Igen. Ez ugyanaz. Nem, Krisztusítót nem szartuk le. Megmondtuk, hogy Krisztusító az gurú, az okos ember, az sokan kedvelik. Valószínűleg nem hülye tényleg, tehát nagy neve van. Most egy kicsit, ugye ki van eltűnve? Most Chad Nicholson. Chad Nicholson eltűnve, igen. De most Krisztusító van. Előtte meg Assito volt eltűnve, igen, mert 2008-ban ugye Jay dobta. Azért, mert elbaszta a formát megint, akkor ugye Jay elbukta a címet. Tudjuk, hogy mi történt, és akkor egy időre eltűnt. Aztán most megint elkezdett versenyzőket. Meg most a feltörekvő guruk vannak, meg hát ott van még, hát hogy hívják ezt, aki mindig ott van a golfban. Nem tudom, kire gondolsz. A Charles Glass ott van. Nem tudom, Charles Glass mennyire lehet komolyan venni. Ő egy nagy szaktekintély, nekem van vele közös képem. Tök jó volt vele találkozni. Nagyon sokat beszélgettünk, két mondatot. De Charles Glass-szel az a baj, hogy most ő egy kicsit elő van kerülve, de nem tényekkel van előkerülve, csak ilyen nem van a golcbálítólag mindig. Persze, és ott edz embereket egész nap. Állítólag reggel 5-től este 9-ig. Igen. És nekem egy kicsit furcsa, hogyha valakinek reggel 5-től este 9-ig ott kezdeni az embereket. Érted, mit akarok mondani? Értem, tehát egy tanácsadó, aki valamilyen szintre elért, az már nem ér rá reggel 5-től este 9-ig embereket edzeni, de nem tudom. De amúgy Charles Glass most egy nincsenek komoly emberei, az a helyzet. Igen, hát erre gondoltam. Nem, most nincsenek, de mit tudom én, egy éve voltak, előtte voltak, mit tudom én, Dexter is ment hozzá valamikor, meg ilyenek. Egyébként nem tudom, hogy miért, de te találkoztál vele, úgyhogy te most majd megmondod nekem, tudod. Nekem Charles Glass-ről mindig az a benyomásom, amikor meglátom egy képen, vagy egy videón, mintha ő állandóan be lenne szívva. Csak így arcra. Hát ezt hogyan gondolod? Hát az ilyen feltételezni... Nem. Ilyen komoly testvérnő gurukra... Nem, tehát... Kurva élet, hogy állandóan be van szívva. Szerintem kurva élet. De nem csak Charles Glass, szerintem az összes be van szívva. Lehet. Olvassátok el az Arnold könyvet, érdemes, ott ő leírja, hogy egy az egyben mindenki szív. Tehát ott Venice-ben mindenki szív. Tehát a nagy legenda... Ez már régen volt. Mit? Ez már régen volt. Igen. Azóta már nem szívnak. A nagy legendás testépítő profi világ, amiben mi annyira hittünk, és azt hittük, hogy hú, az milyen, és oda megyünk, és akkor az illúzió. Testépítés az illúzió sportja. Nem kell ezért ezt utálni, vegyük át belőle a pozitív részt, szerintem, de alapvetően azért nem kell úgy felfogni, hogy itt most tényleg mindenki rettenetesen nagy példakép, mert mi ugyan nosztalgiával nézzük a 90-es évek nagy testépítőit, de valószínűleg ők is ordas nagy seggfejek voltak és drogosok, tehát mondjuk egy Mike Matarazzóról. Volt egy vese átültetése. Hát az nem azért volt, nem az volt genetikailag örökölt betegség volt, mert a nagymamáját elütötte egy macskákat szállító kamion, és a macskából fertőzés került a véráramba, ami megtámadta a tüdejét, és ez áttétet képzett a veséjében. És ezért így van, így van. A veséje, amikor egyszer egy erősebb szarásnál nyomott, ezt a veséje kiesett, és kellett helyette berakni egy másikat. Ezek a dolgok így működnek. Az, hogy drog meg kokain, ilyenről nem is hallottak. Amerikában meg főleg, ugyan, ott nincsen drog, értsétek meg. Hogy senki, a filmekben csak azért mutatják, hogy mindenki drogozik, nem azért, mert menő, hanem fel akarnak világosítani, hogy a drog az rossz. Erről szól az egész, hogy hát, ha erre tensz. Mikor a niggerek szívják a trombita alakú füves cigit, a nagyon roppantú vicces amerikai vígjátékokban az azért van, mert erre akarnak téged rettenteni, hogy hát, ha rájössz, hogy te is ilyen rasztahajú néger gyökér leszel, és ha füves cigit szívsz, semmiféleképpen sem azért van, mert mindenki drogos, a filmesektől kezdve mindenki, és ez itt tök jó. Szóval azt mondom, hogy a bennünk élő képet azt nem árt egy kicsit árnyalni, a pozitív részeket kivenni belőle, mi pedig azon dolgozunk, hogy mi építsünk egy olyan dolgot, amiben ez nincs meg, az a helyzet. A pozitív rész? Nem, a negatív rész. Helyes. Tehát a bodybuilder gym az sajnos nem egy Venice Gold gym, az sajnos nem egy Mekka. Állandóan mindenki be van szívva, itt látom, itt járják. Igen, igen, itt szurkálják egymásba a kokaintot, kokaintot meg a kornabit szúrják egymásra ilyen kőskűve. Itt izél, meg szívják föl a tablettákat orba, extazi tablettákat szívnak orba itt nálunk, a drogosok. Na szóval, igen, ez egy durva összehasonlítás. Nekem egyszer mondta egy srác, hogy ez neki olyan, mint Venice-ben a Golds, és mondtam, hogy ez egy nagyon, nagyon bátor kijelentés volt, és nagyon köszönöm, de tehát ennyire nem lehetünk nagyképűek, hogy mi ilyenek tartsuk munkat, de egy kicsit szeretnénk az lenni, hogy egy kicsit szeretnénk így Mekka lenni, a drogot leszámítva. Tehát ez, egyébként ezt nem, neked még nem is mondtam, hogy megjelentek itt olimpiai sportolók. Meséltett tegnap. Meséltem, és nem vagyunk szomorúak, tehát tökre örülünk nekik. Remélem, hogy rendesen fognak ide járni minden sportolók, érte rendesen edzenek, csajok itt googolnak, minden tök jó. Nekem ez nagyon tetszik. De mindegy, nem akarok bodybuilder gymről beszélni egyáltalán. Nem csodálkozom, azt hiszitek, hogy reklám. Azt hiszitek, hogy reklám. Ő, gyertek a bodybuilder gymbe, ez faszaterem, itt leszel, itt most. Ilyeneket fogunk végigmondani 3 másodpercenként, és azt mondjuk, hogy ez nem reklám. De nem egyébként, tényleg nem szeretnénk reklámozni a bodybuilder gymet, mert már én magam is mondom, hogy mindig erről van szó. Csak hát, kell a pénz, bazd meg! Érted? Nem. Értem én. Na, térjünk rá vissza. Ugorjunk. A bökémek, a bodybuilder gymes példákat hozok, mert tényleg nem akarok róla beszélni. Jó. Ugorjunk egy témát. Na, ott tartottunk, hogy most megint Dennis James jön, vagy ez már? Nem, az ugyanaz. Ja, ez ugyanaz. Kettő volt egyben. Ja, oké. Két Dennis James. Na. A Pain and Gain. Pain and Gain. Ami szerintem szar lesz. Szerintem nem feltétlenül lesz ez szar. Nem tudom, hogy ki a rendező, mert mindig elfelejtem a nevét, de te tudod szerintem. Én sem. Nem baj, viszont itt van nekünk a Mark Wahlberg és a Rock, ugye, hát belőlük csak nem lehet valami teljesen szart kihozni. Dehogy nem. Én nem hiszem. Szerintem Wahlberg van olyan jó színész, hogy elvigye hátán az egészet. Mindenkiből ki lehet szart hozni, például még várjál, mondjál valami. Például, nem hiszed el, de Lou Ferrignónak volt szarfilmje. Hú, komolyan. Igen, az is szokott itt nálunk menni a bodybuilder gymbe, amiről nem beszélünk, de például a 83-as Herkules, az bazdmeg, az brutálisan szarfilm, azt azért kell megnézni, mert szar. Én mondom neked más, Arnoldnak is volt szarfilmje. Nem áll. De ő is volt Herkules, és az is kettő szar volt. Hát, Herkules New Yorkban. Ez neked megvan? Most azért mondok nektek olyat, persze, hát ez alapmű, de azért van Arnoldnak van olyan szarfilm, amit már meg sem voltam hajlandó nézni. Például a Junior. Junior, hát ez sejtette. Hallod, a tévébe ment, láttam pár másodpercet, amikor Frankon így női ruhában van öltöztetve, meg ilyen paróka van rajta, és így néztem, hogy az nektek, tényleg azt hittetek, hogy ez vicces? De az egy utolsó akció és után, ami egy kurva jó önmaga saját paródiája, de annyira jó az meg, hogy én csináltam volna Jack Slater filmeket rendesen komoly ma. Annyira igen, kurva jó, annyira, és az meg a 90-es évek elbaszta ezt is, és ilyen be kellett buzolni, ez lett ilyen divat. Nem értem. Én egyébként elárulom neked, még viszonylag fiatal voltam akkor, láttam az utolsó akcióhőst, és én frankul elkezdtem keresni Jack Slater filmeket, és nem találtam. És marha ideges voltam, hogy mi a Rákért nincsenek sehol. Fú, az utolsó akciós, az egy jó, egy kicsit el van baszva ezzel a gyerekes meg mozis vonallal, de akkor is egy akkora dolog, én annyira, hát azok a jelenetek, azok a, amiket a kis csávó elképzel, tudod? Nem tudom, melyikre gondolsz. Hát ilyenekre, hogy Arnold gondolkozik, talán akkor fogja izét, a koponyát a kezében. Mi? Koponyát? Igen. Erre nem emlékszem. Mint Hamlet. Nagyon régen. Mint Hamlet. Láttam. És azt mondja, hogy lenni, vagy nem lenni. Nem lenni, dihír és robban föl minden. Meg ilyenek. Meg jön valami izé, papa, és mondja, hogy jó lovag, mit tudom én. És Arnold azt mondja, hogy ki mondta, hogy jó vagyok? Uzi. Kész. Ilyenek. Ó, Michael Bay, bazd meg. Hát ez Michael Bay film lesz. Na igen. Na, hát ez egy eléggé garancia, hogy ez nem lesz szar. Csak értelmetlen az egész sztori. Tehát azt nem értem, hogy ebből mi fog ki lesz jönni. Színezve? Tehát láttuk a trélert, ugye, és abban vannak ilyen képkockák, hogy valami, nem is tudom, valami étteremben dövöldöznek, meg nem tudom, hogy mi történik. Érdekesnek tűnik. Szerintem ez jó lesz. Mindegy, hát ezt meg kell nézni. Meg kell nézni. Az a lényeg, megbaznak. Hát erről nem is beszéltünk még. Hát jön Arnoldnak az új filmje, amit sikerült fogyatékos módra lefordítani. Nem tudom, mi a magyar címe, de az angol címe az mi? The Last Stand. The Last Stand, annak. Az. Igen, ez a Pain Again. Marha jól megy. Hát igen, itt kiváló internet van. Na jó, mindegy, hagyjuk szerintem. Meg is állítottam. Na, az a lényeg, hogy annak a Halálos bosszú faszal, vagy valami ilyen címe van már, nem? Halálos bosszú. Jól hangzik. Nagyon eredeti. A Pain Again-nek mi lesz a magyar címe? Nem tudom. Izomagyak. Komolyan? Izomagyak. Azt hittem valami ilyesmi, hogy fájdalom és szenvedés, vagy valami. Nem, valami nem. Olyan kéne, hogy olyan címet kéne adni már valaminek, hogy anyátok kicsaját újságíró, vagy valami ilyesmi, mert ez mind fogyatékos. Tehát annyira nem bírják elkapni a lényeget. Izomagyak. Fogalmatlanok, szegények. De hát valószínűleg igen, de az a helyzet, hogy látták a trélert, és egyszerűen ez jutott eszükbe. Ez engem rohadtul tud bosszantani, amikor mondjuk nézek egy szitkomot, ami elég ritka, de emlékszem rá, hogy valamelyikben volt, azt hiszem, a Jó barátokban, amikor beszéltek az erőlányokról. Az egy rajzfilm. Tudod mi az? Powerpuff nem. Girls. Ezt lefordítottak erőlányokat. Én így sem tudom egyébként. De be is voltak öltözve. Jó, de te nem dolgozol a filmiparban. Tehát, hogy valaki ennyire kulturálatlan paraszt legyen, hogy nem tudja, hogy milyen rajzfilm sorozatokon mennek, és mi akart. Tehát amikor beszélnek hogy a pálok... Hogy ez már le volt fordítva magyarra? Hogy? Hogyne. Csak én nem jut eszembe, hogy mi a címe. Azt hiszem mindegy. A lényeg az, hogy volt egy magyar címe, és hogyne, és egy jó magyar címe volt. Várjál csak. Nem fogom megtalálni. Azt hiszem mindegy. Értjük, hogy hova akarsz kiukadni. A magyarra fordított filmcímek általában katasztrofálisak szoktak lenni. Nem. Pindúr-pandúrok. Ez egy poén. Pindúr-pandúrok. Semmi értelmes, de Pindúr-pandúrok. Tehát nem tudta a Tahó, hogy a Powerpuff Girls néven megy a tévében egy Pindúr-pandúrok nevű sorozat. Szembítve kikuglizni. Ez azért rohadtul idegesítő. Na mindegy, hát ezek ilyenek. Az Arnold magyar címét nem tudtok kideríteni, de ezt mindjárt kinyomozom azt is, csak azért, hogy nehogy rosszat keresetek a mozima, csak lassú itt az internet. Szerintem az Arnold filmeket nehéz eltéveszteni, mert van mellette általában poszter is, és akkor így látod, hogy ott van rajta valamire poszter. The Last Stand. Erőnek erejével. Na most erre mit mondjak? Mit mondjak erre? Nem kell erre mondani semmit. Van egy pár hülye, aki ezt megcsinálja, szerintem lehet, hogy csak egy. És az basszal. Tudom én, hogy olyan izét akarnak, olyan címet akarnak, hogy azokra a parasztokra gondolnak, akik azt se tudják ki, az az Arnold Schwarzenegger, és kell nekik valami olyan cím, amire bemennek a moziba. De ki az, aki nem tudja, hogy ki az Arnold Schwarzenegger? Hát, igen, tehát azokra nem biztos, hogy kéne alapozni. Mert mondjuk egy 8 éves lehet, hogy nem hallott még róla. Szerintem, szerintem még az is. Hát a Szipoly a múltkor teremben, mert mi Szipoly szetbe edzünk az asszonnyal, az azt jelenti, hogy az egyik sorozatban ő fogja, a másikban meg én. És nézte a Predátort itt a teremben a tévén. Ő is tudja ki és az vigyorgott. Arnold. Simán is vigyorgott. Mondtam neki, hogy mindjárt jön a Predátor bácsi, de pont nem jött a Predátor bácsi, egyszer csak Arnold jött meg Carl Weathers, és tetszett neki. És vigyorgott, mint az nem azt jelenti, hogy majd ilyen testépítő palikra fog izgulni 14 éves korától, mert akkor agyon kevernem egy botta. Hát vagy a Paryja is itt sorra. Na. Azt hiszem mindegy. Itt tartunk? Olyan? Nem hiszem. Roden, Sean Roden. Na, Sean Roden. Ékes példa arra, hogy nem mindenki milliárdos családból jön, akiből profi testépítő lesz. Ő például abból a kis házból jött, amit te most ott látsz. Kuny, hogy? Igen. Meséld el nekünk, hogy mik a benyomásaid. Ez hát szerintem, ez lehet, hogy kamu. Mi? Lehet, hogy ez kamu. Hát pont erre. Tudod, mi jutott eszembe? Egy szó. Kettő. Másfél. Kai Green, ez jutott eszembe. Ugyan nekem is. Nekem is. Nem biztos egyébként, hogy Kai hazudik, lehet, hogy az hazudik, aki azt mondja, hogy ő hazudik, de egyébként de mindenki azt mondja, hogy Kai hazudik, és akkor vagy mindenki hazudik, vagy Kai egy szent. De Kai egy szent vajon? A többi megnyilvánulásával a faszán levő zoknival Kai egy szent lehet vajon? Meg a faszán levő grapefruitta. Hát nem tudom. Minden esetre lehet, hogy ez a Sean Roden is hasonlóan játszik, de... Jó, hát ő jamaikai, tehát Jamaikában lakott, tehát érkezhetett nagy szegénységből, tehát a Cedric McMillan se egy milliós csemete éppen. Hát nem, de hát ő katona, ezt tudjuk. Ja. Azt én például nem tudom, hogy Sean Roden mivel de most, foglalkozik. Tehát, itt van Thomas Shaw, aki volt itt, és ugye mindenki megdöbbenéssel fogadta, hogy Thomas Shaw milyen formában van 50 évesen. És Thomas Shaw is egy egyszerű gyári munkás. És bizony Amerikában is lehet, hogy a Amerikából költözött Sean Roden meg tudta csinálni a nyelven dolgozni, és abból bizony testépítő tud lenni. Elképzelhető. Profi testépítő tud lenni, ez egy jó genetika, némi elhivatottság, esetleg szponzorok, vagy valami ügyeskedés, vagy sok kockereskedés és buziporno, de valamivel el lehet jutni addig. Ha Thomas Shaw el tudott világbajnoki címre jutni abból, hogy gyári melós, másképp, hogy Németországban gyári melósnak lenni, az így halkan megjegyzem, hogy három szintes házat jelent, aminek az alsó szintet kiadja bérbe. Két, igaz, hogy öreg, 90-es évekbeli 140-es mesztit jelent, meg azt jelenti, hogy ő a pózoló kürjével ilyen 1000-2000 eurós fellépésekre jár. És azt, hogy most meghívnak valahova, sztárolnak, fényeznek végig, rohadt jól érzed magad, mert te vagy a király, plusz adnak érte 1000-2000 eurót azért, hogy lepózolj, azért megéri a pózolást egy kicsit gyakorolni, meg jó formában lenni. Tehát nem rossz élet ez. Persze. Miközben, hogy kettőig dolgozik, utána elmegy edzeni, aztán ennyi. Kettőig? De akkor mi reggel 6-tól? Reggel 6-tól kettőig. De te nem dolgozz, mert reggel 6-tól kettőig a gyárba, el vagy, megcsinálod a melódat, elmész edzeni, haverokkal jól érzed magad, hétvégén meg elmész egy pózolni egyet, és mondjuk minden hétvégére jut egy pózolásod, akkor legyen 4000 eurót havonta pluszma. 4000 euró. Nem hangzik olyan veszélyesen rosszul. Ja, és akkor még kiadtad a lakásodat valakinek, a házad alját, és azért a lakásod ingyen van, a rezsi, minden. Szóval ez azért nem rossz. Na. Ja. Meg úgy nem néz ki szarul egyébként, tehát így láttam azokat a fotókat, nem voltam itt, amikor itt volt a teremben, és azért beszartam azon, hogy milyen minőségű ez a pali. Éghet is a pofát, hogy nem voltál itt. Hát jó, de hát tudod, hogy van ez, na. Hát lusta voltál, én ott feküdtél, tudom én azt, hogy mi volt. Dennis Wolf jön, hogyha behozza végre nekünk itten a internet manó. Arnold tankját kihagyjuk. Arnold tankja? Nem láttam én Arnold tankját. Előbb nyomtad ki szerintem. James Lee Priest, már lehet, hogy már mindent kinyomtam be azon. Kinyomtál most az előbb egy csomót. De nem direkt volt. Hát lehet, de mindegy. Jó, Arnold tankját azt tudjuk fejből. Arnoldnak van egy tankja. Na hát most őszintén, ha valakinek van egy tankja, az mi? Feltűnési viszketegség, az meg, tehát az a kispöcsűség maximális kompenzálása, tehát mi a fasznak kell valakinek egy tank? Hát azért, hogy tudjon vele villantani. Amikor hát le is írtam, hogy Arnold nem szorozik és nem BMW-vel villant, akkor a Facebookon megkaptam, hogy biztosan Mercivel járok, és azért. Ezt a pár pillanatnyi csöndet most vegyétek annak, hogy nálam lefagyott a rendszer hirtelen. Mindig nehezen... Tudod, hogy van ez. Nehezen szoktam a fogyatékosok dolgait értelmezni, és néha egyszerűen, tehát ha kockanyelre fordítjuk, és azt tekintjük, hogy az ember agyában egy processzor van, akkor nekem azt a processzort, annak a teljesítményt meghaladják az én információk, nem tudom feldolgozni. Na, Lee Priestnak van egy üzenete a kritizálóknak. Igen. Nagyon kedves kis üzenet. Igen, igen. Tehát ő azt akarja, hogy fordítva temessék el, hogy a segge legyen fölfele, hogy ki tudják nyalni a seggét. Az ő kritizálók. Épris nem szarozik. Egyébként ez szerintem halkan kapcsolódik ahhoz, hogy van egy új tetoválása. Bazdnek. Ami mindenképpen kellett neki. Úgyhogy most úgy néz ki, mint hogyha könnyéki turkált volna a szarban. Hát mondjuk egy lónak a seggébe. Vagy az. Nagyon vastag a líh, közepesen dagadt, nagyon vastag, és roppant undorítóan néz ki. Úgy néz ki, mint egy kibaszott idióta, bazdnek. Eddig nem úgy nézett ki. De. De hát lehet ezt fokozni, látod. Egyébként nagyon meglepődtem, a minap beszélgettem valakivel, és ő mondta, hogy neki a kedvenc testépítője Lee Priest. Van ilyen ember, aki a kedvenc testépítőt? Hogy jelentkezzetek komolyan, írjatok nekünk e-mailt. Figyelj, bodybuilder Irán. Látod, bodybuilder.ir. Hogy milyen? Van ilyen, hogy bodybuilder Irán. Be kell őket perelnünk. Beszarás. Koppintják itt a franchise-t. Nem adj gecik. De hát ez gecik back, mint a Lee. Igen, tehát döbbenet. Nehezen feldolgozható dolog, döbbenet. Mi ez a szar, ami rá van hajzol erre? Szerencsétlen hülyére. Én egyébként a tetoválást sosem érzettem testépítőknél, mert akkor miért csinálsz testet, hogyha azt összefirkálod? Akkor nem is kell edzeni, hát fogod, összefirkálod, és akkor te vagy a rajzlap, érted? Vagy valami. Szóval Lee Priest így gondolja, hogy aki őt kritizálja, az nyalja ki a seggét, mehetünk seggét nyalni mi is. Csak az a baj, hogy azt nem érti Lee... De én nem szeretnék. Azt nem érti Lee, hogy vannak bizonyos dolgok, tehát attól független, hogy ő mennyire hülye, meg mit csinál magával, azért az csak azért nem a magánügye, mert ő valahol közszereplő akar lenni, és valahol példát kéne mutatnia, és a hülyeségei miatt hülyének nézik. De egy dolgot nem ért. Azt, hogy az őt kritizálókat nem kell, illetve az ő kritizálóknak nem kell üzengetni. Ezt nem érti, mert ebbe csak vesztes lehet. Túl sokan vannak. Jönnek, mint a légy a szarra. Nem tudsz a kínaiakkal versenyezni egy személybe, hiába egy kungfu mágus. És amikor Lee Priest a internetes fórumokban akar kungfuzni, akkor az jön, hogy azt mondja, ugye mit mondott, hogy azt akarja, hogy fordítva temessék el, hogy a kritizálók ki tudják nyalni a seggét, és itt van rögtön az első válasz, őt már eltemették, kész. És ez egy üthetetlen kész, be van nyomva a gyomros, Lee-nek összerogyott, itt már magyarázhat bármit, ennyi hülyét csinált magából. Jó, ezt egyébként nem ő írta ide, hanem valami haverja. De igazából hát ezt üzeni, nem kell üzengetni. Tehát ha kifizálják Lee Priest, akkor Lee Priestet, akkor Lee Priestnek le kell szarni. Azzal kell foglalkozni, akit ő szereti. Aki őt szereti. Az a hiába foglalkozik, aki őt nem szereti, azok úgyse fogják megszeretni. Nem kell velük foglalkozni. A kritizálóknak mindig ez fáj a legjobb, ha le vannak szarva. Ezt kell csinálni. Hát viszont azt hiszem, hogy ez Lee Priestnek tök mindegy, mert hogy versenyezni már úgysem fog, ja. Hogy egész nyugodtan összefirkálhatja magát, ahogy tetszik. De egyébként én még mindig remélem, hogy majd egyszer elindul valamikor, valahol, és akkor majd nem lesz igazam. Azért az, hogy Rip Lee, az Rest in Peace Lee, meg van egy ilyen This is Sparta, ezek kemény dolgok. Tehát... Sean nagyon szereti Rip Priestet egyébként. Ez ki volt? Sean Ray volt. Ja, hogy ez Sean Ray csinált ráadásul. Igen, ők nagyon nagy haverok. Ja, gondolom. Mert a két segdugóban az meg nem tudja érni, hogy melyik a kisebb, vagy valami ilyen. De egyébként Sean szerintem nem kéne, hogy itt nagyon erőlködjön, mert végül is, hogyha még alacsonyabb is, akkor is tudja azt mondani, hogy de ő fekete, úgyhogy biztosan nagyobb a farka. Na figyelj, itt mit írnak? Megnézted ezt a videót? Itt kíváncsi vagyok, hogy Lee Priest miről beszél. Melyik videót? Itt van egy videó. Itt ja, nem. Itt nagy igazságokat mond, 6 perc 50. Nem. Megnézzük. Nem tudom mi az. Szerintem nem érdekes. Na, megnéztük közben, csak hát azt kihagytuk nektek, hogy ne menjen az idő, megnéztük közben, mit mondott Lee Priest, milyen nagy bölcsességet mondott, amire valaki azt állította, hogy ezért nagy igazságot mond, amit se Henry nem bír elviselni. Ezt egyébként 34 másodpercig bírtuk nézni ezt a dolgot. Lee-nek erős ausztráliai akcentusa van, vagy ausztrál akcentusa van. Hát azt mondta körülbelül, kérdezik, hogy hát Lee, most mit csinálsz, hogy mi van most veled, és azt mondta, hogy amúgy kedából nem csinálkom semmit, nem tud. Az van, hogy Ausztráliában vannak ilyen proteintermékvonalak, de aztán én már gondolkozok, hogy csinálok majd még egyet, aztán nem tudom, mi lesz, már csak így edzek meg, úgy el vagyok. Szóval úgy nincsen semmi nincsen. Na ezt mondta Lee Priest, körülbelül eddig jutottunk, tovább meg nem akarjuk. Nem tudom, hogy elég paraszt akcentusom volt a dolog, hogy jó van, akkor meg vagyok elégedve magammal, legközelebb hozzá egy kapát, hogyha Lee Priestet kell utánozni. Szóval menjünk tovább szerintem. Hát Lee Priestre nagyon nincs mit mondani. Küzdim, meg tanul járni. Hát tanul járni, de annyira gyorsan nem halad, de most már nem is tudom, ilyen bottal, meg ilyen felfüggesztéssel próbálkozik. Szerintem örüljünk neki. De viszont ő most tud csajozni, mert meg tudja piszkálni őket botta. Igen, és akkor azt mondja, hogy gyere már ide. Na, de mi történt küzdénben, azt mondd el, mert én már elfelejtettem, és szerintem mások hát, is. Hát ugye az volt, hogy műtötték neki a szívét. És a szívműtét közben elbasztak valamit, és amikor így kivitték a műtőből, akkor deréktől lefelé le van bénulva. Hát ez marha kellemetlen, hogy eleve nem vagy benne biztos, hogy túléled a műtétet, és akkor utána túléled, de utána lebénulsz. Marha jó. Hát neki nagyon azt mondták, hogy le fog bénulni, és nem fog járni. Úgy rémlik. Igen, neki ezt mondták előre? Nekem úgy rémlik, hogy arról volt szó, hogy nem fog tudni. Nem, azt mondták neki, hogy egyáltalán nem fog tudni járni. Igen, hát ehhez képest most azért már próbálkozik járni, tehát hogyha így adnak neki egy botot, meg ilyen felfüggesztéssel próbálja mozgatni a lábait, akkor egész biztos, hogy valamennyire érzi a lábait, sőt tudja is őket mozgatni valamennyire. És hogy járni nem tud még egyedül, az elég nyilvánvaló erről a képről, de lehet, hogy fog tudni járni. Volt az a kérdés, hogy miért a küzdim szívét műteni? Hát ugye volt neki szívműtéte sok már, nem tudom, hogy konkrétan mi a baja. A családi tolörökölt genetikai alkubetegség. Igen. Mint általában a testépítőknél. Na, menjünk Ronnie Coleman-re. Ez egy döbbenetes hír volt. Ronnie zenei pályára lép, sokkot is kaptam, hogy, de hát szokás szerint geci voltál. Én? Soha. Nem. Összetévesztesz valakivel. Na most ez a Ronnie Coleman, mi ez? First official clip, vagy mi ez? Hát annak hívják, de ez egyébként egy haverja csinálta, egy rajongója, akivel így beszélgetett valami eseményen, és összehaverkodtak valamennyire, és akkor ennek az örömére csinálta a rajongója. De az a vicc ebbe, hogy ugye Jay Cutlerhez hasonlítottad az ügyet. Igen. Ez... És ez messze nem olyan rossz, mint a Jay Cutler volt, azért valljuk be. De ez legalább vicces. Ebben ugye reppel a Ronnie is, nem? Nem. Ja nem, hogy ez csak a haverja. Ez csak a haverja. Ja, hát igen, tehát innentől kezdve... Egy pár helyen be van vágva egy-két ilyen klasszikus Ronnie kiáltás, meg ilyenek. Igen, mert valami Benny. Nekem úgy tűnt, tehát ha halljátok valami a háttérben, ez végül is jó. Tehát már ahhoz képest, hogy mi ez. Úgyhogy ez nem lett annyira katasztrofális ügy, mint ami a Jay Cutler ügy lett, de azért lekapcsoljuk biztos, ami biztos. Igen, hát ez annyira nem zene. Főleg nem jó zene, hát, de minden esetre itt nem arról van szó, hogy Ronnie szarrá égette magát azzal, hogy csinálta. Négerek taposnak a macskákon. Ez olyan zene. lehet, nem tudom. Nem tudom mi, amikor négerek taposnak a macskákon. Hát ilyen pont. Na, Juan Morell jön, aki Victor Martínez babérjaira től, és én nem tudok a Juan Morellről semmit egyébként. Hát tudjuk róla azt, hogy tavaly megnyert egy versenyt, meg tudjuk róla azt, hogy nem tudunk róla mást. Úgyhogy ez az érdekes benne, hogy én őt egészen azóta, hogy így amatőrként feltűnt a színen, és elkezdtek arról beszélni, hogy esetleg ő profi reménység lehet, nem tartottam olyan nagyon nagy tehetségnek. Ehhez képest tavaly meglepődtem, mert tényleg jól nézett ki, de azért olyan óriási tehetségnek még mindig nem tartom. Hidd el nekem, hogyha ő a megszűnt Flex Pro-n el fog indulni, amit amúgy nem rendeznek meg, akkor meg kell mondanunk, hogy ő óriási tehetség. Nem vagyok benne biztos, hogy ő ezt akkor tudta már. Vagy hogy így szóltak hát, neki. Mert ugye eredetileg úgy volt még tavaly, amikor ő kitalált, hogy a Flex Pro-n akar elindulni, hogy akkor az lesz a szezonnyitó februárban. Aztán utána átrakták már májusra talán, vagy áprilisra, valami ilyesmi. És utána szüntették meg, tehát most nem lesz, de az már késő tavasz lett volna. Valószínűleg így most elindulhatta a New York Pro-n, és meccselni fog Martinezzel. Na, ki a akinek fasz az igen komoly rajongói vannak. Ki a fasz az a Busta Rhymes? Az egy rapper csávó, ő is taposított a macskákon, csak hogy értsd. És nagyon szereti Victor Martinezt. Most van valami, valaki, aki az is ilyen, mint ez, és az most ilyen nagyon híres és kurva menő, és sok száma van. Ki az? Nem ez? Nem. Nem tudom, kire gondolsz. Nem szoktam ilyesmit hallgatni. Jay-Z az is volt egyszer, de ez nem az. Az volt, de az már régen volt. Ez meg valami Miami? Florida. Ja igen, Florida. Az. Képbe vagyok teljesen. Én nem tudom ki az, de nem ugyanitt néz ki, mint ez? Ez nagyon rasszista megszólalás. Nem rasszizmusból mondom. Annyira, hanem amúgy. Nem, mindegy. A lényeg az, hogy ő edz, nagyon lelkes, meg minden. Oda jár abba a terembe, ahova Martinez is jár, és akkor ők nagy haverok, és kijelentette, hogy Victor Martinez a példaképe, és pont úgy akar kinézni, mint ő. Hát arra nem sok esély van, de hát ez egy pozitív dolog igazából, csak én attól félek, hogy már írnak neki egy számot, aztán ott fognak benne makogni. Nem feltétlenül nagyon nagy baj, ez Viktor egyszer már iratott magának egy számot, amire pózolt, nem is tudom, szerintem több mint egy évig. És na, az viszonylag szar volt. Tehát most ahhoz képest, hogyha egy ilyen komolyabb rapper csinál neki egy számot, az csak jobb lehet. Ebben egészen biztos vagyok. Na, viszont ennél van egy sokkal izgalmasabb kérdés, az pedig Jay Cutler. Igen, ráadásul nem is csak azt, hogy újra leszerződött az MD-vel, hanem... Jogok miatt nem mondjunk más, csak hogy Cutler. Na, szóval igen, tehát most Jay most nagyon, nagyon vissza akart érni, tehát most már komolyan. Ő most nagyon kampányol, tehát ez véresen komoly, most már egészen biztos vagyok benne, hogy vissza akart érni, tehát eddig még mindig ott volt a fejemben az a gondolat, hogy esetleg csak kamuzik, meg hogy csak úgy, nem tudom, marketing fogásnak használja, hogy belengeti a visszatérést, aztán talán mégsem, de itt nagyon komoly kampány van, az a helyzet, tehát amikor buszokon van a plakátja, meg nem is tudom, nyilván szerződés hosszabbít mindenkivel, aki eddig szponzorálta, meg amikor mindenféle reklámokban ilyen kihívó szövegek vannak Phil Heath-nek, hogy majd most össze jól megveri, ezután biztos, hogy nincs olyan, hogy visszalépek, és hát most mégsem, most nem érzem magam formában, ilyen nem lesz. Ilyen nem lesz. Jay Cutler el fog indulni, hogy nyerni fogja, azt nem tudjuk, de itt nagyon komoly kampány van, az biztos. És hát ő most üzenget Phil-nek. Igen, igen, üzent valamit, nagyon kedvesen, valami olyasmit, hogy csak egy hely van az árnyékában, és hogy majd Phil-nek ott lesz a helye, vagy valami ilyesmi, mert hogy el fogja tőle venni a címet össze. Ja, és hát ugye a legjobb. Nincs több ajándék. Nincs több ajándék. Befejeztem, hogy télapot játszom, nincs több ajándék. Mert ugye ajándéknak hívják a Phil-hitet, ha azt így esetleg igen, nem bánta volna valaki. És itt van egy szenzációs halmolt kép, amikor egy nem értem egészen, de ez nagyon ott van, Arnold fekszik, egy néger csajt combjait ölelgeti, és jajja a köldökét. Igen, igen. De hát ezt szerintem mindenki látta, aki nem, az nézze meg nagyon gyorsan, mert kurva jó kép, ezt még én sem láttam korábban. Arnold itt még fiatal egyébként, tehát ez nem most volt, amikor nyalt a házvezetőnő köldökét, hanem ez egy kicsit régebben. Kevin LeBron visszatér már megint. Ő állandóan visszatér, szerintem sose unjuk meg, de lehet, hogy előbb-utóbb igen. Én ebben reménykedek, mert amíg ilyen hülyeségeket nyilatkozik, addig kénytelen leszek ezt megírni hírnek, főleg amikor nincs más. Úgyhogy, hát igen, azt mondta, hogy forgatja a fejében, hogy esetleg lehet, hogy majd visszatér évvégén a Masters Mr. Olympián, de hogy még nem tudja, meg ilyeneket mondott. Nagyon együtt érzünk Kevinnel, mi se tudjuk, hogy vissza fog-e térni. Úgyhogy addig írunk róla, amíg kiderül, hogy nem. Miből élhet vajon Kevin, mert ő is össze-vissza csapódik egyik cégtől a másikig, itt volt a Tibon egy céggel, szerintem most ott van-e, vagy nincs, nem tudjuk képzelni. Lehet, hogy fastware. Mert ilyen nincsen. Ilyen nincs, hogy valaki pénzért fastware, mert az ilyen kizárt dolog. De nem a másét, hanem a sajátját. Super Freak Martin Sheldström a láb új gombáival. Nem ez az érdekes benne, hogy új lábgombája van, hanem az, hogy kiköltözött Amerikába, hogy ott is elterjeszte a lábgombáit. Egészen konkrétan kb. 6 hete, vagy 2 hónapja, valami ilyesmi, akkor ment ki végleg. Most nem tudom, hogy eddig ő Svédországban mit csinált, de hallatszom egyáltalán? Hallatszom, persze, csak akkor elindítottam egy anyagot, ami elvileg ő lesz benne. Igen, ő is van benne. Ja, ő is van. Csak nem voltam benne biztos, hogy hallatszom ettől. De hallatszom, persze. Oké, tehát ott tartottam, hogy nem tudom, hogy Svédországban eddig mit csinált, de az biztos, hogy kurva vastag. Valószínűleg nem sittem. Börtöntöltelék volt eddig. De gagyi ez, bazdmeg. De nagyon vastag. Hát nagyon vastag, csak szarú néz ki. Ez a baj, hogy hiába vastag, ő egy vastag, szarú kinéző ember. Hát oké, hogy szar a genetika, de minden esetre rohadt vastag, nagyon izmos, az biztos. És rohad a lába, és 20 éves bőrpapucsba mászkál a Fibon, és ha lenézel így a lábára, akkor így behánysz, bazd meg, hogy egy igénytelen paraszt állat, ilyen igénytelen paraszt állat, hogy lehet valaki. És ez a terminátoros bevágások, ez fú, nagyon gagyi volt. Tényleg itt nagyon nagynak néz ki egyébként. Azért, mert nagyon nagy, igen. Na, de minden esetben élőben nem az a lényeg. Nagyon nagynak egyébként hozzá közben, nem? Pedig elvileg magas is valami, 180 felett van. Jó, de mégse. Mondjuk gyakorlatilag mellette volt, hogy hívják ezt a csajszit, aki a Toldizsi példaképe? Ezt én tudjam komolyan. Szőke csaj. A Larissa Reis. Larissa Reis ott volt mellett. Még a rejszolásról eszembe jutott. Igen, Larissa Reis-szel voltunk elfoglalva akkor. és ott volt Martin Schnellsen, akkor láttuk a lábgombáját, föl is vettem. És lehet, hogy azért nem figyeltük meg, hogy milyen nagy ez a Martin Schellström, de mondom, hogy sokkal jobban feltűnő volt a bőrpapucs rajta, mint hogy milyen nagy. Hát a rajszerejsz az biztos, hogy sokkal érdekesebb. Ezzel nem vitatkozom. Na de nem ez a lényeg, na, hanem az, hogy kiköltözött Amerikába. Hát muszáj volt neki költözni Amerikába, mert ő Svédországban vagy Norvégiában volt börtönben, és nem tudom, neve kell neki még visszamenni egy kicsit egyáltalán, vagy most ez hogy van. Tehát neki valószínűleg ott benne a kapcsolatrendszere, meg minden bajra van. Martin Schnellström az, akiről konkrétan tudom, hogy mondjuk x két évben x ezer eurót költött magára Cox szinten, amilyen 50 millió forintos nagyságrend. És ez csak 1-2% annak, amit összesen összekereskedett ott Svédországban, hát így adott vett, stb. Nem lepődünk meg nagyon, hogy ő elment onnan, viszont ehhez képest ő arról beszél, hogy esetleg a svéd versenyre hazamenne. Az nagyon érdekes lesz. Szerintem is. Az nagyon érdekes lesz, mert a rendélyen fogják letartóztatni. Szerintem is. Hogyha ezt megcsinálja, de egyébként ugye el tudott jönni otthonról. Tehát kiköltözött Amerikába. Azért tudott eljönni otthonról, mert kiengedték már. Börtönben volt ő, csak kiengedték. Oké, csak akkor ezzel az erővel akár haza is mehetne, mert akkor valószínűleg nem körözik. Lehet, lehet. De hát vagy valami oka volt, vagy az, hogy gyakorlatilag neki ott a kapcsolatrendszerének már annyi, tehát már nem tud ugrálni, már nem tud kokszal kereskedni se, például nem tud mit csinálni, ezért lépett. Hát láttuk már ilyet, hogy valaki mondjuk egy országban már teljesen lejáratta magát, és el kellett menni Amerikába. Ugalmas jobb is ilyen, hogy aztán ott is lejárassa magát, de hát mindegy. Mindegy. Szóval hát nem, tehát Martin Schnellström nem egy példakép, az a lényeg, ezt akartam ezzel sugallni, hogy tök jó, hogy tudunk ilyen bulvár jellegű műsorokat csinálni, de vannak ilyen emberek, de Martin Schnellström az ne akarom senki lenni lehetőleg. Tehát ez a inkább ne legyél izmos típusú ember. Én egyébként azon csodálkozom, hogy él, mert itt azért aztán van Cox mennyiség, gondolhatod. Hát ez így látszik rajta. Ez tehát aki pedig igen sarta van. Az biztos. De most komolyan, hogyha 340 font valaki, és mondjuk nem olyan veszélyesen dagadt, 340 font az mennyi? Az olyan 150 valahány kiló durván. Úgyhogy jól matekozok, azért az nem semmi. Egyáltalán nem dagadt egyébként, tehát itt gyakorlatilag víz van rajta. Így van, nem dagadt. Passzott nagy, és nem dagadt. Lehet, hogy a 340 font az kamu, de hát óriási. Ezzel együtt nem arányos, tehát nem hiszem, hogy emiatt bárki példaképnek választana, mert olyan nagyon tetszik neki. Nem mondom, hogy Greg Kovács, de nem jó. Hát olyan Marcus Rühl. Sőt, az még jobb volt talán. Tényleg, hogy rohadt vastag, tehát az pózolni mondjuk nem tud. Pont, ez jutott ezenbe pont. Az oldal bicepszet basszál mindenki. Akkor nincsen benne melkos. Na mindegy, Martin Schnellström szerintem túltárgyaltuk. Na, a jövő legendái most, ez érdekes. Így van. Hát vannak itt nekünk ilyen versenyzőink, akik most készülnek valamire. Cedric ugye az Arnoldra készül, ezt tudjuk. Ő állandóan mutogat nekünk fotókat. Az egy szörnyű ember a Cedric. Na, mesélj nekünk róla. Múltkor is egy szál faszba fotózkodott. Igen. Ezt a képet egyébként nem tettem ki sehova. Ja. Úgy gondoltam, hogy nem muszáj ezt nekünk megmutatni, de létezik ilyen kép, hogy Cedric egy szál faszban áll, és akkor ilyen... Nem, egyébként az a mangatya. Azt nem te mondtad, hogy van gatya rajta? Én ilyet nem mondtam. De, van rajta gatya. Szerintem csak nincs. Tényleg? Nekem valaki azt mondta, hogy az a mangatya. Megmondom őszintén, nem néztem meg, mert Cedric faszára nem voltam kíváncsi. De aki azt mondta, hogy van rajta gatya, csak nem olyan, mint a Mester lenne. Hát valaki szerintem meg nagyon olyan, mint hogy a Mester lenne, annyira, hogy szerintem nincs rajta gatya. Hát figyelj, ezt kurva egyszerűen kiderítjük, empirikus módon, figyelj. Beírjuk, hogy Cedric Macmillan naked. Nem biztos, hogy erre ki fog dobni bármit. Akkor ez... Ez cáfolhatatlan bizonyíték, hogy nincsen ilyen fotó akkor. Ott van. Első találat. Első találat. Mások szerint is Mesteren ott. Na most próbálhatunk zoomolgatni, na, meg ilyenek. Ez kis méretben van csak meg itt. Hát. De ez egyébként ez a Facebook. Facebookra kitolta valaki. Nem, ez valami... Ozzy Supplements nevű valami. És itt van kint elvileg Cedric Macmillan. New Off-Season Pics, azt mondja. Aha, oké. Okay. I have on posing trunks. Ezt írja. Hát ezt mondja, de most ezt ki hiszi el? És hogyha megnézed közelről, az határozottan úgy néz ki, mint hogyha ott lenne a faszon. Hát, bazd meg. Merke ki. Várjál. Hopp. Nincs ott a semmi. Na hoppá. Jó, de most képes lett volna a terem ajtajában megállni egy szál faszba komolyan? Miért ne? Vagy nem tudom, hogy ez mi. Hogy ez inkább az öltöző ajtaja, és akkor arra van a terem, vagy nem tudom. Hát de itt ott el tudom képzelni. Lehet. Hát, gyanús minden. Aha, figyelj! Jó, ain't got no damn trunks on. Ezt írja valaki. Szerintem sincs rajta semmi. Ja, ezt tartom magam. Ez egy szálfaszba beállt. Kell, mert megkérdezik tőle. Sőt, ezzel fogjuk baszogatni. Ezzel fogjuk baszogatni. Mint hogy nem hazudna erről egyébként, hogy kapásba azt fogja mondani, hogy természetesen volt rajta gatya, amit mi nem hiszünk el. Na. Szerintem ott konkrétan látszik a pöcse. Lehet, lehet. Na úgy gondolom, hogy szedik faszára térjünk át inkább. Kire? Ja, mondjuk a Bejekére. Bejekére, igen, igen. Hát róla sok mindent elmondani való nincsen, mert nem tudjuk, hogy mire készül. Az egyetlen érdekes az benne, hogy baszott jól néz ki. Igen, igen, itt brutális. Meg az a helyzet, hogy ugye nem az Arnoldra készül. Hogyha az Arnold előtt lenne ilyen formában, akkor azt értenénk is. A francba lehet ennyire széles a válla. Én nem értem. Hát ez tényleg rajzfilm. Ez már Molnár Peti szinte. Szinte, csak egy kicsit nagyobb. Bejeke azért jobb, mint a Molnár Peti, de ugye ez a teljesen nincsen derék, brutális a széles válla van, tehát nem is értem, hogy ő lett valakinek ilyen széles válla. Hát komoly. Komoly basszus. Nagyon komoly. A kérdés az, hogy tud-e formába kerülni nekünk idén, amit nem tudunk, de az biztos, hogy most nagyon jól néz ki, főleg ahhoz képest, hogy az Arnoldon nem indul. Utána meg nem tudom, mikor lesz legközelebb verseny, de azzal együtt már biztos, hogy lesz elég ideje az, hogy formába tudjon kerülni, hogy formába tud-e. Az lesz a kérdés. Az lesz az idei év nagy kérdése, mert hogyha egyszer Bejeke formába kerül, akkor meg fog picsázni mindenkit. Ez esélyes. Ez esélyes. Ő hány éves a Bejeke? Viszonylag fiatal, 31 néhány. És a Cedric? Ő is. Igen, az a Cedric az teljesen hülye gyerek, így ahogy ismerem, úgyhogy biztosan nagyon fiatal. Hát igen, tényleg most itt a jövő legendájúval nálunk szemben a következő 10 évben. Ahogy most itt a Bejekét elnézem, a következő 10 évben a Bejeke az nagyon ott lesz. Meg a Cedric is, úgyhogy... Hát ott lehet. Ugye Cedricről tudjuk, hogy ő tud is formát hozni. A Bejeke ezt eddig nem bizonyította még be, de meglátjuk. De a váz az nagyon megvan. Ez igen. Ez a elcsípő, ez beszarás. Meg azt már láttuk, hogy őt akkor is szeretik a bírók, hogyha dagadt. Igen. Ezt szerintem majd ezt rakjuk ki Splash Screennek, ezt a képet, ha nem felejted el. Jó. Megpróbálom elfelejteni. Ha. És gyakorlatilag elfogyott a témánk, mert hogy az, hogy Phil Heathről valaki photoshopolt egy olyan képet, ahol éppen keveri magának a koktélt. Hány tesó! Phil Heath! Ez egy nagyon jó poén. Szóval igen. Biztos kokszul. Nem. Phil nem szokott. Mi van a kezében? Photoshop. Én most komolyan azt hittem először, hogy izéről van szó, vitamin tablettákról. Nem biztos. De nem biztos, most így nézem. Hát, jutunk itt valami információs, értelmes információhoz az a képest, hogy itt Phil Heath le van fényképezve. Nem. Egy csomó kokszal. De nincs is lefényképezve, csak oda rakták elé. Igazából nincs semmi értelmes információ, csak elfelejtettem kinyomni ezt az ablakot. Igen, de hát igazából az a lényeg, hogy aki kokszal fényképezteti magát, azért az nem okos. Úgyhogy erőnek erejével menjünk a rákba, mert rengeteg egyéb dolgunk van. Ez volt a mostani BB Rádió, szerintem most ez jó sikerült, véletlenül azt mondom, mert tele volt hülyeséggel. Hát remélem, hogy jól sikerült, de majd meglátjuk. Nem gondoltam, hogy már ennyi hülyeséget tudok mondani, tekintve, hogy ezer másik dolgom van, de legközelebb azért igyekszünk majd egy hónapnál korábban jönni a viszonthallásra. Sziasztok!